Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czarna noc. Nasze spotkanie rozpoczęła grupa New Power Generation, tak naprawdę zespół Prince'a, który powstał dlatego, że Prince nie chciał nagrywać pod swoim nazwiskiem na początku lat 90. ubiegłego wieku, ponieważ miał konflikt z ówczesną wytwórnią Warner Music. A dlaczego dzisiaj Prince w całej audycji? Ano dlatego, że 7 będzie kolejna rocznica jego urodzin. Już 61. Niewiarygodne. Renata Szewczak i Hirek Wrona witają w audycji Polski Beat. Zatem jeszcze raz sięgamy po albumy z napisem New Power Generation. Dwa nagrania. Come On i Mad Sex. Got a young man, you don't care about me. Darker than quicksand, taller than a tree. What you need is some real love, as deep as young ass boots. I got the butter for your muffin, you need the keys to the room. Come on, tell me what you want me to do. Hey. If you wanna make love, babe, you got to wear my ring. Wear my ring. See, I don't want no mistress, but you're probably bound. Let's find a preacher, babe, so we can get down, down, down, down, down. You ain't give me no love. Could it be another brother that you're dreaming of? Could it be your girlfriend? We ain't never been straight. When I had you, are you hungry, babe? She already ain't. You can play me if you wanna, but you gotta let me know. I don't need to play the good licks, baby, if there ain't gonna be no show. Better off sleeping with my guitar if you ain't gonna sing. Strapped to the body, making love to the strain. Yeah. See you at another party. to go with the perfect face. But you have a lot of breakdown. And your lips got wet today. The same damn bird from London. Finally had a nerve to say. What she said, I'll tell you. Jealous brother, get you nothing but another night of vibration. One nation under your groove, and still you can't break my cool. I see you at another party. Once again, the talk of the town. Break another heart, you sorry. One day you're gonna tumble down. Every day to complain. Oh, I used to have mad sex in the morning. I used to have mad sex in the afternoon. I used to have mad sex with me and this. My light to go down. Dirty up another room. Wybrałem do dzisiejszego programu utwory, które nie są takie oczywiste, nie są wielkimi przebojami Prince'a, ale zasługują moim zdaniem na uwagę. Mad Sex i Come On to były dwa utwory z albumu The New Power Soul, wydanego w 1998 roku. Teraz sięgamy po kolejne dwa krążki z napisem Prince. Let me see your body move. Oh yeah. Really? No, let's go. Bring it here. All the way here. Come on. Let me get in there. Good God. Keep it there. This is exciting. It's different. Show you to my friends, 'cause baby you're the living end. Going out of debt beginning. spinning like a frozen pond in spring. Your furry melting thing awaits me. Your furry melting thing awaits me and my six string. Najpierw album The Art Official Age i The Gold Standard z roku 2014, a później Cindy C. z kultowego i bardzo rzadkiego krążka The Black Album z 1987 roku. Ta cała historia była związana z tą płytą. Prince chciał się zgodzić, nie zgodził się, wytwórnia wydała, różne wersje były niewznawiane przez lata i cena na różnych aukcjach dochodziła do jakichś gigantycznych rozmiarów. No dobrze, nie będę zanudzał Państwa opowieściami o Prince'ie, niech się broni jego muzyka, a naprawdę ma się co bronić. I'm gonna tap the rose petals, I whisper sweet. So dark. but you still want to have fun. It shouldn't be work. Two, three, baby. Kolejne dwa albumy, dziś już nieco zapomniane, Come i Crystal Ball z 1998 roku, a Come z 1994. Przy czym Crystal Ball był nagrany jeszcze w latach 80. i dopiero w 90 został wydany Calon Square, a wcześniej Dark. Przed nami znowuż 20 lat różnicy. Ciekawe, czy Państwo usłyszą w dwóch kolejnych utworach. Think I ain't. that's mighty good news. A brand new day is dawning. You and me got work to do. So much work to do. Black news. We've been so abused. Our mothers were good looking and our fathers were too. It's about time I mention the reason why I wrote this song. Like a UFO sighting, from my heart I am writing. The next close encounter, tell me how long. Will it be on land or near the water? Will it produce the sun or the black moon daughter? Or pillow covered with all our tears, 1,000 light years away. Thousand light years from me. July the 5th, held forever, will make you cry. Don't know why. Black Muse, czyli czarna muzyka i Hit and Run Face, część druga, nagranie z 2016 roku, a wcześniej Emancipation. Tytułowy utwór, chciałem powiedzieć z krążka, to przecież trzy krążki na CD były z roku 96. Drugi niezwykle się zaczynał, bo zaczynał się od bicia serca synka Prince'a, który miał przyjść na świat. Niestety przyszedł w takim stanie, że nie był w stanie przeżyć tygodnia i odszedł. Rok 1996. Mamą została Maite Garcia, która wydała przepiękną książkę o Prince'ie, którą Państwu bardzo polecam. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Czarna Noc, spotkania z Prince'em, które przygotowali Renata Szewczak i Hirek Wrona, Days of Wild. I jeszcze raz album zatytułowany Crystal Ball, wydany w 1997 roku. To wszystko. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia za tydzień. Welcome to the dawn. You've just accessed the wild experience. The wild experience. Hold on to your wits. Break down. This is a bust. Hold on to your wits. All you slime motherfuckers up against the wall. If you don't play, bite the dust. Cause in a couple of simple fucking phrases, I'm gonna hear you to the fucking place of the brand new mad style. Y'all say. Nonsense, the other 90s was better suited for that biz. Back when Dick was fucking Liz, before soda pop had fizz. So blame it on your jockstrap full of cheers. Mentality so insane, I got a Tech 92 and it's called my brain. Shoot another brother, not today. Death from envy is the only way I can tear shit up, y'all. That's my style. These are the days of wild. Put them up. I don't think so. I'm the new one and never told her go. I thought about it many times. Diss me? That's the kind of shit to make you check your mind. Is your blood type the type that flows? Is your blood type the type that stereos? Woman ever did you be thanks? I disrespect you, not a rape respect. And if a woman ever said I did, see the motherfucking line, I'ma set up key. I'ma tear shit up, y'all, that's my style. These are the days of wild. These are the days of wild. Hold on to your wrist. Oh, oh, by the way, I play bass guitar. eyes fat. Up until the day another one will laugh behind your back. Say we all look the same. God bless America, home of the brave. I'd rather dress and make a woman stare. I'm putting on something that another won't dare. He's a bunker bad and cool. If you still got loot, then who's the fool? Everybody wanna take the stand. Mind your own motherfucker, let a man be a man. I'ma tear shit up, y'all, that's my style. These are the days of wild. Put them up. Justin, turn the lights off. Stop the cameras. Turn the lights off. The slave. Can you say that? Let me hear ya. Free the slave. Come on, everybody. Too funky, say it. You keep the morning beat too good. Come on. Rose alive tonight, y'all. Let me hear ya. Everybody got a little slave in them tonight. Say it. Come on, band. Come on, band. All y'all, say it. Hold on to your wings. Tommy Thorne!